राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज। श्रावण शुक्लाष्टमी लखन संबत 2059 15 अगस्त 2002 साय लोग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूंदर मुखानेत्रा कृष्णात्म कि जाने हरि ओम नमो परमात्म श्री गोविंद नम श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नम ये मोक्ष दायिनी सप्तपुरियों में से एक पुरी आती है मायापुरी। अब यदि यहाँ वासनाओं के रहते हुए भी आदमी मर जाए प्राणी मर जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा? कल्याण वासना भरी पड़ी रहो। और राम राम लेता और वासना भरी पड़ी हो तो भी मरते समय में राम नाम लिया हुआ कल्याण कर देगा? बिल्कुल। अंतकाल में छूट है, छूट। भगवान ने कहा कि तेने तो मन जन्म लिया और मैंने मन जन्म दिया तो मन जन्म की सार्था करी नहीं तो अंत में नहीं कर दे तो काम हो जाए। अंतकाल में भगवान को याद कर दे तो सब काम ठीक होता है। कोई स्त्री आत्महत्या करके मर गई, अब उसका हड्डी वगैरह लेके गंगा जी में डाल दिया, क्या मुक्ति हो जाएगी उसकी? भाई आज तो ऐसा मेरा विषय है, भाई वासना क्या थी? कोई न कोई वासना होने से आत्मघात करता है। आत्मघात का अपराध बहुत बड़ा भारी अपराध है। तुम एक मनुष्य को मारे, एक मनुष्य मार दिया जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था, तो उसका अपराध बहुत ज्यादा है, तो उसका कल्याण न मुश्किल है उसको। और घर बात करने वाला को बहुत बड़ा दंड होगा, बहुत दंड बड़ा। उनके संतान नहीं होगा गाड़ी। कई ऐसी बात है कि डॉक्टर कहते हैं कोई दोष होने, पत्नी में दोष हो, पति में दोष होने, दोष न होने पर भी संतान नहीं होता है तो गर्भपात किया है पहले, गर्भपात किया वो संतान नहीं होगा उस जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपराध किया है, बड़ा भारी अपराध किया है, बहुत बड़ा भारी अपराध है। बड़े कल्याण उसमें, उसके लिए जो नारायण मारे करे उसको भी पाप लगता है, शुभ काम करे रहे उसको भी पाप लगता है। शुभ काम करने वाला भी पापी होता है। सभी प्रतिकूल होते हैं, सच बात मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, फिर आज्ञा का उल्लंघन होता है, क्या करना चाहिए? आज्ञा पालन करो भाई, भगवान की आज्ञा पालन करो, आज्ञा में रह जाओ। और रक्षण में है कौन? उसे भी नहीं मानोगे तो किसी के मानोगे? ओ कोई है नहीं, न तत्समस्त्य अधिक समान भी कोई नहीं है। इस बात का क्या बात करो, कर्म मानो। उदरता बहुत कर्म की है, इस बहुत कर्म की है उसका फल भोगते हो। अब तो छोड़ो उदरता, कर्म मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा करना चलो, ठीक होगा। भगवत दर्शन और आत्म दर्शन में बड़ा कौन है? भगवत दर्शन, भगवत दर्शन है आखिरी है। आत्मदर्शन है वो साधन है। भगवत दर्शन तो मेरे को हो गए, आत्मदर्शन नहीं हुए, ऐसा पूछ रहे हैं। भगवत दर्शन हो गए नहीं, होता है दर्शन, हो गया तो लग जाओ उसमें सच्चे हृदय से, पहचान ये है। यो मामेव मसुम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित भाव के सर्व भावेर माम भजते, मेरा ही भजन करता है। मेरे दर्शन हो जाए, मेरे को जान ले तो मेरे ही भजन में रात दिन लग जाता है। रात दिन मेरे में नहीं लगा तो मेरा दर्शन नहीं हुआ, उसका जीवन बदल जाता है। जीवन नहीं बदल जाता तो भगवत प्राण हो जाता है, ये नियम है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए फिर सब काम हो जाए आपने आप, ये बात पहचान है। भगवत दर्शन हो गए तो उसका जीवन बदल जाए, जीवन साधारण आदमी होते नहीं था, भगवत प्राण हो जाता है। बहु विमोह पुरुषो लोके, मैंने टीका लिखी तो ये इस बात पर किसी ने भी कदम नहीं उठाई। द्वा विमोह पुरुषो लोके और उत्तम पुरुष तो अन्य, ये अलोक है वो लोक है, ये ज्ञान योग कर्म योग लोग भक्ति योग अलोक, ये बात है। उत्तम पुरुष तो अन्य द्वा विमोह पुरुष लोक, इसमें कृष्ण मेहनत थोड़ी देंगे है बहुत ठीक है। गीता पर मैं देखने में नहीं आया, इधर ध्यान कम देते हैं लोग, ऐसे दीवा ज्ञान योग ज्ञान नाम कर्म योग योग नाम लोक ऐसे दीवता निष्ठा, ये लोक है निष्ठा भक्ति अलोक अलोक है, ये दो साधन है, भक्ति साध्य है, ऐसा आया है। उत्तम स्वर्ण भक्ति की तरफ ध्यान कम देते हैं, बस रह जाते हैं। एक बात पूछिए कि ये सत्संग चलता रहता है, लोग अपने कापियों में राम राम लिखते हैं, तो सत्संग के समय में राम राम लिखते हैं तो वो क्या ठीक है? वो राम नाम में पूरा नहीं होगा, सत्संग में नहीं होगा, मन तो एक ही है, वो एक भी काम ठीक नहीं हुआ। सत्संग में सत्संग की बातें कहना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, दूसरी तरफ भी आप कह सुनो औरों को भी सुना सको। लिखने वाला क्या करेगा, नहीं सुनना। सत्संग में कुछ में काम करो, सत्संग और सुनो तत्पर होकर। सत्संग की बातें दुर्लभ है, अपने हाथ की बात नहीं है। एकांत में भजन करना तो हरेक हाथ की बात है, परंतु सत्संग अच्छा मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है, बहुत कम मिलता है। इस वास्ते सत्संग मन लगा करना चाहिए, ठीक है, उसे बहुत फायदा होता है। ये बात सत्संग लाभ होता है, मेरे तो वही लाभ हो भाई भाई सत्संग है, और ये भी मैं देखता हूँ सत्संग लाभ होता है। विलक्षण विलक्षण बातें आपसे आप हो जाती, जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर गोल गोल हो जाता है, कल गंगा जी में पड़े रहे कमल और भी पुरुष नहीं है, करे कुछ नहीं उसमें। गंगा जी रहती है ना, आप पत्थरों से बनी हुई है, खड़ी रहती खड़ी पत्थरों से बनी हुई पत्थर पत्थर मुड़ते रहे, वो पत्थर टर्कर से घोर रोग दे गए गंगा जी मेरे छोड़ा हुआ है बड़ा सुंदर लगे पवित्र पवित्र हो जाते पवित्र हो जाते। सत्संग के समय में राम राम उच्चारण करेंगे मुंह से करना नहीं चाहिए होता हो तो कोई अर्ज नहीं करने में मन लगाना होता है अगर आप सुबह होने में सुबह पड़ा बात कोई हो जाए अपना मन भगवान काम करना नहीं है सत्संग मतलब लेना नहीं है सत्संग है किसी भक्त में क्या क्या बातें आ जाती है बोल विचित्र बातें आप ही ध्यान दिए हमारे वार को इसके साथ से क्या आता है ये बता देते जो सत्संग सुनना चाहिए मन लगा ये मौका मिला हाथ की बात नहीं है सत सत्संग संस्कृति का अंत। आज गोस्वामी जी महाराज की जयंती है श्रावण शुक्ला सप्तमी है गोस्वामी जी महाराज की जयंती है आज गोस्वामी जी महाराज के विषय में गोस्वामी क्या कहे लिखा है हिंदी में बट गोस्वामी जी छपाई कहते हैं सब सुख कुछ है जैसे स्मृतियों के वचन है ऐसे गोस्वामी महाराज के वचन है केशव कवि को पूछा कि कविता किसी है कविता हमारी बढ़िया है सबसे कविता हमारी बढ़िया है गोस्वामी जी ऋचा है वेदों की वो कवि की कविता नहीं है कवि की कविता मेरी कविता बढ़िया है गोस्वामी जी श्रुति का है ये तो कृष्ण नहीं कहेगा गोस्वामी महाराज वे ऋषियों में हुए जैसे ऋषियों की वाणी है जो प्रमाण होती है ऐसे ही गोस्वामी जी छुपाई प्रमाण होती सब हो जाएगा सब सब हो जाते हैं रामायण मिलेगा चुप हो गोस्वामी महाराज जी रामायण में महाराज सब जगह देखा जयपुर में देखा है कलकत्ते में देखा है लाखों लोग इकट्ठे हो जाए रामायण में एक पाठ होता केवल उस पाठ में लोग इकट्ठे हो जाते हैं गोस्वामी महाराज वाणी वाणी में भी दिखाता है कदम है हे तू रह जग जू पुकारी तुम तुम्हारा सेवक तुम तो भगवान ही मारे भगवान का चरित्र और गोस्वामी मारे दो बात होती है रामायण की हुई रामायण का मरण कर ले कंठ कर ले याद कर ले चिंतन कर ले पवित्र हो जाता आदमी एक रोड़ाठ रामायण का पाठ कर दिया तो भगवान के साथ में अटूट संबंध हो जाता है सत्य स्वाभाविक ऐसी बात है गोस्वामी महाराज वाणी में ताकत है एक शक्ति है उसमें वो कवि कविता में नहीं होता गोस्वामी जी कविता भी श्रेष्ठ है और वाणी भी श्रेष्ठ है उनका जीवन ही विलक्षण है जन्मते ही राम बोला है जन्मते चावल रोता है नहीं बालक उन्होंने राम बोला उसे नाम राम बोला था मैंने गोस्वामी नाम पे जो धरा राम बोला क्या राम बोला गोस्वामी माना साधारण भगत नहीं थे विचित्र भगत थे भगवान के परायण भगवान के प्यारे भक्त मेरे पुत्र मामे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से कहा है भगवान ने खुद दर्शन किए सही करी रामायण के ऊपर विनय पत्रिका पर भगवान ने ठीक बात ऐसी बात है। भगवान ने कर वो विनय पत्रिका पर भगवान ने हस्ताक्षर किए वो प्रति उपलब्ध है क्या कहीं पता नहीं है तो हम जानते रहे भगवान भगवान को स्वीकार है बड़े विचित्र विचित्र शब्द है। रामायण से कितो काम होता है आज रामायण ने रामायण के बाद में राधेश्याम की रामायण चली घर घर गाते गली गली में गाते थे आज नाम जान नहीं है गोसाई महाराज मणि चमकती रहे सत्य सत्य जो बालक ने जो बढ़ती रहती है इसमें विलक्षण है गोसाई महाराज मणि में गोस्वामी जी मामूली नहीं थे विलक्षण संत थे अनूप संत थे भगवान के प्यारे भक्त थे। स्वयं का पायो परम विश्राम राम सब नाम एक हो परम विश्राम पाए हुए ये परम विश्राम है बस पहले कुछ भी करना है करना जानना पाना तीन चीजें करना पूरे करते करते प्राप्त प्राप्त दे ज्ञात ज्ञात रहते हैं तीन शक्ति है ज्ञात गाने भी हो जाता है प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है कृत कृत्य हो जाता है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये पूर्ण हो जाते हैं यहाँ जैसे वो शब्द महाराज थे विभिन्न शक्ति है रावण समुदाय सत्व में शरीर संबंध सोने सो अशी अशी गंग तीर श्रवण क्षमता सतमे तुष्टदेव शरीर रामायण पढ़ो रामायण अमर दो है रामायण याद किए हुए सत्संग में बया में भी है कोई पूर्ण से हमारे याद है जबलपुर के एक ब्राह्मण थे और वो पूरी रामायण याद थे पाठ करते थे कोशवाजी महाराज जैसे ऋषि हुए ऐसे ऋषि थे उनके ग्रंथ है उन ग्रंथों में विलक्षण था रामायण पढ़ने से लाभ होता है शिकावत कई कामना पूरी होती कामना उत्साह करनी भी चाहिए परंतु वो समझे रामायण सुर तरु की छाया दुख में दूर सन जो आया रामायण पाठ करो भाई सज्जनों से भाइयों से सब बहुत लाभ है वो समझने वाली महान पवित्र करने वाली शुद्ध करने वाली है रामायण का पाठ विचित्र इनकी महिमा बढ़ती चली जा रही है जो पाठ करते थे वो रुचि भी रामायण के 108 यदि पाठ करने हो तो वो कैसे रोज के रोज करने चाहिए नवान प्राण के रूप में करने चाहिए कैसे करने चाहिए वो रोज करे नौ दिन में नहीं दो तीन दिन में करते लगे पाठ में 14 घंटा 15 घंटा लगते हैं पूरे पाठ एक दिन में बाट हो जाए तेरे सोता करता हूँ विचित्र आती है सोते सोते सुबह। रामायण और गीता ये दो चीज बहुत विलक्षण है। ये ग्रंथ गीता भगवत वाणी है और रामायण भक्ति वाणी है। हे तू रहित जग जुग उपकारी तुम तो मारो सेवक, एक भगवान और एक भगवान के सेवक, दो बिना हेतु बिना स्वार्थ करने वाले। तो भक्तों की वाणी है और एक भगवान की वाणी है, ये दोनों ग्रंथ बड़े विचित्र है। खूब मनन करो, मनन करो। दक्षिण भारत में गोस्वामी जी महाराज की वाणी का रामचरित मानस आदि का इतना प्रचार नहीं, इसमें क्या कारण है? दक्षिण भारत में भाषा का ही कारण है, लोग गए नहीं, भाषा का भी कारण, रावण पढ़ने वाले विशेष गए नहीं। संत जहाँ जहाँ संत घूमे है वहाँ वहाँ वृक्ष होता है। गोसम वाणी वाले बढ़िया से बढ़िया मिठाई हो पर बिना चले क्या पता, बेचक पता नहीं। जहाँ जहाँ पढ़ने वाले गए है वहाँ प्रचार किया है, जिन लोगों को लाभ हुआ है उन लोगों ने प्रचार किया है। सत्य स्वभाव है उनमें वाणी में वृक्ष होता है। ये बात प्रत्यक्ष है कि दूसरों का भपका होता है परंतु वो मिट जाता है। रामायण ने सच्चा का प्रचार प्रचार ही प्रचार हो रहा है, कम नहीं पड़ती, ये कम नहीं पड़ती। राधे श्याम का बहुत प्रचार था, ब्रह्मानंद भजन वाले का बहुत प्रचार हुआ, आज भी सब शांत हो जाते। घोषणा नहीं मारे रामायण नहीं प्रचार हो ही रहा है। गीता प्रेस में छपती बहुत छपी रामायण, करोड़ करोड़ बाजी बड़े उत्सव से होता है। भगवान की कृपा होती है तब आदमी के सत्संग में श्रद्धा होती है। चित वही राम कृपा कर दे कृपा करते भगवान सत्संग में रुचि मिल जाए। सत्संग में उठी हुई सत्संग करते हैं तो संत महात्मा भी कोई कोई ऐसे महात्मा आ जाते हैं। अपने यहाँ ऋषि के समय अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं, बड़े नीचे सत्संग होता था, अच्छे अच्छे संत आते। अब संत कम रह गए, स्वाभाविक संत काल पड़ गया, काल संतों की पसंद आई कोई नहीं, बहुत कम रह गए। राम भजन में तत्परता से लगने वाले भाई और बहन बहुत कम थे, हो गए पहले थे अलबन लगने वाले। अब भी आप लोग कौन सी रामायण और गीता दो विचित्र ग्रंथ है, अलग ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ। गीता का मन किया जाए तो भीतर अर्थ पैदा होते ही रहते हैं। अनुवाद भाई बिल का बहुत हुआ पर टीका नहीं है, भाव नहीं है, राज का जोर है, राज का जोर, पैसों का जोर, गीता में कोई जोर नहीं है। गीता कोई गीता पर जितनी टीका है कोई ग्रंथ पर नहीं है। थे पद्म पुराण में एक जगह ही 18 अध्यायों में गीता बातों में श्लोक मेरा गीता से ज्यादा है, गीता कम है बातों में ज्यादा है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं आपको याद है बताओ भाई महात्म का ज्यादा गीता से भी कोई ग्रंथ 1300 ठीक है कि मैं गीता जी पद्म पुराण में गीता महात्म के लगभग 1300 श्लोक है बताओ श्लोक ही नहीं है मूल में 700 श्लोक गीता रामायण के महिमा वाले गीता वाले बहुत कम आते गीता का पाठ गीता का मनन करने वाले बहुत कम आते रामायण का प्रचार तो कई करते हैं कई पढ़ेगा परंतु गीता के और रामायण के गहरे भाव को जानने वाले कम आदमी अब और कम हो गए पहले कल्याण में लेख लिखने वाले अच्छे अच्छे संत थे अब लिखने वाला संत बहुत कम रह गए काल पड़ रहा संतों का काल पड़ रहा संत कम हो गए लोगों का साधन है कलयुग का प्रभाव हो रहा है हमारे तो गीता है जो कीर्तन का प्रभाव ठीक नहीं था लोगों का साधन है श्याम रामचंद्र की जय गौरव कटवंशी वाले की।